महाभारत वन पर्व पंचदशाधिक त्रिशततमोध्याय। अज्ञातवास के लिए अनुमति लेते समय शोकाकुल हुए युधिष्ठिर को महर्षि धौम्य का समझाना, भीमसेन का उत्साह देना तथा आश्रम से दूर जाकर पांडवों का परस्पर परामर्श के लिए बैठना। वैसम पाण्डुवाच धर्मेण तेभ्यनुज्ञाता पांडवा सत्यभिक्रमाः अज्ञातवासं वश्यन्तः छन्नावर्षं त्रयोदशम् उपोपविष्टा विद्वांसः सहिता संस्थितव्रताः ये तद्भक्ता वसन्ति स्म वनवासे तपस्विनः। तान ब्रुवन् महात्मानः स्थिता प्राञ्जलयस्तदा अभ्यनुज्ञापयिष्यन्तः तं दिवासं धृतव्रताः। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज की अनुमति पाकर सत्य पराक्रमी पांडव 13वें वर्ष में छिपकर अज्ञातवास करने की इच्छा से एकत्र हो विचार विमर्श के लिए आसपास बैठे। वे सब के सब उत्तम व्रत का पालन करने वाले और विद्वान थे। वनवास के समय जो तपस्वी ब्राह्मण पांडवों के प्रति स्नेह होने के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे अज्ञातवास के हेतु आज्ञा लेने के लिए व्रतधारी महात्मा पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार बोले। विदितं भवतां सर्वं धातराष्ट्रे यथा वयम् छद्मनाहितराज्याश्च आनयाश्च बहुशः कृताः। मुनिवरो, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार छल करके हमारा राज्य हर लिया और हम पर बारंबार अत्याचार किया, वह सब आप लोगों को विदित ही है। उषिताश्च वने कृच्छे वयम् द्वादशवत्सरान् अज्ञातवास समयम् शेषम् वर्षम् त्रयोदशम्। हम लोग कष्टदायक वन में 12 वर्षों तक रह लिए। अब अंतिम 13वां वर्ष हमारे अज्ञातवास का समय है। तद्वसामो वयम् छन्ना तदनुज्ञातुमर्हथ सुयोधनश्च दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौ बलः जानन्तो विषमं कुर्यो अस्मा स्वत्यन्तवैरिणः युक्तचाराश्च युक्ताश्च पौरस्य स्वजनस्य च। अतः इस वर्ष हम छिप कर रहना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग हमें आज्ञा दें। दुष्टात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी हमसे अत्यंत वैर रखते हैं। वे स्वयं तो हमारा पता लगाने को उद्यत हैं ही, उन्होंने गुप्तचर भी लगा रखे हैं। अतः यदि उन्हें हमारे रहने का पता चल जाएगा तो वे हमसे संबंध रखने वाले पुरजनों तथा स्वजनों के साथ भी विषम अर्थात बुरा बर्ताव कर सकते हैं। अपिनस्तद्भवेद् भूयो यद्वयं ब्राह्मणैः सह समस्तास्वेषु राष्ट्रेषु स्वराज्यस्था भवेमहि। क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा अवसर आएगा जबकि हम सब भाई ब्राह्मणों के साथ अपने राष्ट्र में रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। वै सम्पाणुवाच इत्युक्त्वा दुःखशोकार्तः सुचेद्धर्मः सुतस्तदा सम्मूर्च्छितो भवद्राजा शाश्रुकण्ठो युधिष्ठिरः। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पवित्र अंतःकरण वाले धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर दुख और शोक से आतुर होकर मूर्छित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। तमथा स्वासयन् सर्वे ब्राह्मणा भ्रातृभिः सह अथ धौम्योद्ब्रवीद्वाक्यं महार्थं नृपतिं तदा। उस समय उनके भाइयों सहित समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तत्पश्चात महर्षि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर से यह गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा। राजन् विद्वान् भवान् दान्त सत्यसंधो जितेन्द्रियः नैवं विधा प्रमुह्यन्ते नरा कस्याञ्चिदापदि। राजन, आप विद्वान्, मन को वश में रखने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हैं। आप जैसे मनुष्य किसी भी आपत्ति में मोहित नहीं होते, अर्थात अपना धैर्य और विवेक नहीं खोते हैं। देवैरप्यापद साप्राप्ता छन्नैश्च बहुशतस्तथा तत्र तत्र सपत्नानां निग्रहार्थं महात्मभिः। महाबना, देवताओं को भी जहाँ तहाँ शत्रुओं के निग्रह के लिए अनेक बार छिप कर रहना और विपत्तियों को भोगना पड़ा है। इंद्रेण निषधान प्राप्य गृह प्रस्थाश्रमे तदा छंडे नोश्य कृतम कर्म द्विशतां च विनिग्रहे। देवराज इंद्र शत्रुओं का दमन करने के लिए गुप्त रूप से निषद देश में गए और गृहप्रस्थाश्रम में छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। विष्णुना स्वरम सिर प्राप्य तथा दित्याम निवस्यता गर्भे वधार्थम दैत्यानाम अज्ञाते नोषितम चिरम। भगवान विष्णु भी दैत्यों का वध करने के लिए हयग्रीव स्वरूप धारण करके अज्ञात भाव से अदिति के गर्भ में दीर्घ काल तक रहे हैं। प्राप्य वामन रूपेण प्रच्छन्नम ब्रह्म रूपिणा बलेर्यथार्थम राज्यम विक्रमे सच्यते श्रुतम। उन्होंने ही ब्राह्मण वेश में वामन रूप धारण करके अपने तीन पगों द्वारा जिस प्रकार छिपे तौर पर राजा बलि का राज्य हर लिया था, वह सब तो तुमने सुना ही होगा। उदासने यच्चाप प्रविश्य छन्नमासता विविधानां कृतं कर्म तच्च सर्वं श्रुतं त्वया। अग्नि ने जल में प्रवेश करके वहीं छिपे रहकर देवताओं का कार्य जिस प्रकार सिद्ध किया, वह सब कुछ भी तुम सुन चुके हो। प्रक्षन्नम चापि धर्मज्ञ हरिनारे विनिग्रहे वज्रम प्रवेश्य शक्रस्य यत्कृतं तच्चते श्रुतम्। धर्मज्ञ भगवान श्री हरि ने शत्रुओं के विनाश के लिए छिपे तौर पर इंद्र के वज्र में प्रवेश करके जो कार्य किया, वह भी तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। और वेण वसता छन्नम उरौ ब्रह्मर्षिणा तदा यत्कृतं तात देवेषु कर्म ततो नगत्रुतम्। तात निष्पाप नरेश ब्रह्मर्षि औरव ने अर्थात माता के उरु में गुप्त रूप से निवास करते हुए जो देव कार्य सिद्ध किया था, वह भी तुम्हारे सुनने में आया ही होगा। एवं विवस्वता तात छन्नेनोत्तम तेजसा निर्दग्धा सात्रभा सर्वे वसता भुवि सर्वशः। तात इसी प्रकार महातेजस्वी भगवान सूर्य ने भी पृथ्वी पर गुप्त रूप से निवास करके समस्त शत्रुओं को दग्ध किया है। विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य वै दशग्रीवो हतच्छन्नम् संयुगे भीम कर्मणा। भयंकर पराक्रमी भगवान विष्णु ने भी श्री राम रूप से दशरथ के घर में छिपे रहकर युद्ध में दशमुख रावण का वध किया था। एवं एव महात्मान प्रक्षन्नास्तत्र तत्र अधिच्छात्रवान युद्धे तथा त्वमपि जेष्यसि। इसी प्रकार कितने ही महामनावीर पुरुषों ने यत्र तत्र छिपे रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है, इसी प्रकार तुम भी विजयी होगे। तथा धौम्येण धर्मज्ञो वाक्यैः सम्परितोषितः शास्त्रबुद्ध्या स्वबुद्ध्या च न चचाल युधिष्ठिरः। महर्षि धौम्य ने जब इस प्रकार युक्त युक्त वचनों द्वारा धर्मज्ञ युधिष्ठिर को संतोष प्रदान किया, तब वे शास्त्र ज्ञान और अपने बुद्धि बल के कारण धर्म से विचलित नहीं हुए। अथा प्रवीण महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः राजानं बलिनां श्रेष्ठो गिरा संपरिहर्षयन्। तदनंतर बलवानों में श्रेष्ठ महाबली महाबाहु भीमसेन ने अपनी वाणी से राजा युधिष्ठिर का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए कहा। अवेक्षया महाराज तव गांडीव धन्वना धर्मानुगतया बुद्ध्या न किंचित साहसं कृतम्। महाराज, गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने आपके आदेश की प्रतीक्षा तथा अपने धर्मानुगामिनी बुद्धि के कारण ही अब तक कोई साहस का कार्य नहीं किया है। सहदेवो मया नित्यं नकुलश्च निवारितौ शक्तौ विध्वंसने तेषां शत्रूणां भीम विक्रमौ। भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव उन सब शत्रुओं का विध्वंस करने में समर्थ हैं। इन दोनों को मैं ही सदा रोकता आया हूँ। न वयम तत्प्रहास्याभू यस्मिन् योक्षति नो भवान् भवान् विधत्ताम तत्सर्वम क्षिप्रम जेष्यामहे निपुन। आप हमें जिस कार्य में लगा देंगे उसे हम लोग पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे, अतः आप युद्ध की सारी व्यवस्था कीजिए, हम शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय पाएंगे। इत्युक्ते भीमसेनेन ब्राह्मणा परमाशिषाम् उक्त्वा चापृच्छ भरतानि अथा स्वान् स्वान्द्य युर्गृहाद। भीमसेन के ऐसा कहने पर सब ब्राह्मण पांडवों को उत्तम आशीर्वाद देकर और उन भरतवंशियों से अनुमति लेकर अपने अपने घरों को चले गए। सर्वे वेदभितो मुख्या यतयो मुनयस्तथा आसेदुस्से यथा न्यायम् पुनर्दर्शन कांक्षया। वेदों के ज्ञाता समस्त प्रधान प्रधान सन्यासी तथा मुनि लोग पांडवों से फिर मिलने की इच्छा रखकर न्यायानुसार अपने योग्य स्थानों में रहने लगे। सधौम्येन विद्वांस तथा पंच च पांडवाः उत्थाय प्रयुर्वीराः कृष्णामनादाय धन्विधः। धौम्य से विद्वान एवं वीर पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लिए धनुष धारण के वहां से उठकर चल दिए। क्रोशमात्रमुपागम्य तस्मान् देशान् निमित्ततः सोभूते मनुजव्याघ्राः छन्नवासा समुद्यता पृथक्षात्र विदः सर्वे सर्वे मंत्र विशारदा संधि विग्रह कालज्ञा मंत्राय समुपाविशन। किसी कारणवश उस स्थान से एक कोस दूर जाकर वे नरश्रेष्ठ ठहर गए और आगामी दूसरे दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए उद्यत हो परस्पर सलाह करने के निमित्त आसपास बैठ गए। वे सभी पृथक पृथक शास्त्रों के ज्ञाता मंत्रणा करने में कुशल तथा संधि विग्रह आदि के अवसर को जानने वाले थे। इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां वनपर्वणि आरण्य पर्वणि अज्ञातवास मंत्रणे पंचदशाधिकत्रिशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत व्यास निर्मित शतसहस्री संहिता के वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में अज्ञातवास के लिए मंत्रणा विषयक 315वां अध्याय पूरा हुआ।